الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين ام حسب الذين يعملون السيئات ان يسبقونا ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فان اجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فانما يجاهد لنفسه ان الله لغني عن العالمين والذين امنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم احسن الذي كانوا يعملون ووصينا الانسان بوالديه حسنا وان جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما الي مرجعكم فانبئكم بما كنتم تعملون والذين امنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ومن الناس من يقول امنا بالله فاذا اوذي في الله جعل فتنه الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن انا كنا معكم اوليس الله بعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين امنوا وليعلمن المنافقين وقال الذين كفروا للذين امنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء انهم لكاذبون وليحملن اثقالهم واثقالا مع اثقالهم وليسالن يوم القيامه عما كانوا يفترون ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فلبث فيهم الف سنه الا 50 عاما فاخذهم الطوفان وهم ظالمون فانجيناه واصحاب السفينه وجعلناها ايه للعالمين وابراهيم اذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون انما تعبدون من دون الله اوثانا وتخلقون افكا ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له اليه ترجعون وان تكذبوا فقد كذب امم من قبلكم وما على الرسول الا البلاغ المبين اولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده ان ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قال إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وذاق بهم زرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين إنا منزلون على أهل هذه القرية رزقا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يأكلون وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعصوا في الأرض مفسدين فكذبوا فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وعاد وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليهم حاسبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يشهد بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يشهد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه فقل قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون جزاك الله سورت عنکبوت مکی سورت ہے یعنی ہجرت نبی اسلام نمک کے زمانہ کے نازل شعر ہیں نزولن تین ذات یاد سورت روم پسی نازل شعر ہیں اور ترتیب کے یو کم درشم دے سورت قصص پسی لگول شعر ہیں رب سورت مکھ کے سران مقصد ابتلاء موسیٰ علیہ السلام و لرفع درجات چی درجی پوچا تشی دل تا ابتلاء مومنان و مومنان لرفع درجات دیو جور پسی راڑا مقصد کے بیان دے ابتلاء موسیٰ علیہ السلام و دفار درجو چطول داغا دوسر کے بیان دے ابتلاء مومنان و دے لرفع درجات چی اللہ پی درجی و تشی تی دیو جور پسی و لگو بلا وجہ مخصوصت کے نبی اسلام تسلی ہوا نو دی سر کے عام مومنان تا تسلی دیو جور پسی راڑا درہم روت مخ کے صورت کے آخرہ کے رد شرک پہ دعا ہو کو لا تظلم الا الان آخر نو دی سر کے ترغیب پہ تبلیغ جام حسد احمد آخر کے دورہ سوا سالورم روت مخ کے صورت کے فرعون قارون تتبایا بیان ہو دتا نور و اقوام و دتا با بیان و دو جو پسی راڑا پینزم و جمک شبات دا مشرکان بیان شو نو دیو صورت کے تباہی دا منکرین بیان دید دو جو پسی راڑا شپاگم و جمک صورت کے نور پندرہ کے پین رسم کے دی قیبتی اغمال تا دا شیطان عمل ویلو اندتا آت نمبر اٹھار کے دا منکرین عمال تا عمال دا شیطان وی طول منکرین یا بلا و جمعک کی صورت کے اول کے مستضعفین بیانو نو دی صورت کے ابتلاع دا پار دا اوچا تیدو دا غیر یعنی سبب بولا بیانو دیو جور پسی راڑا امتیازات دا صورت صورت ممتاز دا پا بیان دا ابتلاع دا مومنانو اپا بیان دا منازل دا غیر دا مراتب دا غیر صورت ممتاز دا پا بیان دا ابتلاع دا مومنانو او دا غیر دا منازل دا غیر دا مراتب دا دویم امتیاز ممتاز فاد نمبر 14 باندھے جو نوح علیہ السلام دی ابتلاء زمانے بیان کرے دا 950 سال بلدش نشتا بل امتیاز سورت ممتاز فاد نمبر 41 باندھے چھ بے کہ دا مشرک مثال بیان کرے دا جو لاگی سرا جو لاگی دا کور سرا مشرک دی شرک سرا دا شرک مثال بیان کرے دا جو لاگی دا کور سرا چسنگ اگر دا فائدی نہیں دا چندام دا فائدی نمبر کا نقصان دے سالورم امتیاز تو ممتاز دیں پاید نور پنجتاز بین انہ صلاح تنہ ہم پاشاور منکر بلا جدا شنیشتا پینزم امتیاز صورت ممتاز دیں پاید نور اتر سر دیکھ پانے وما کنت تلو من قبلی من کتاب مولا خطو بی امین دانی شب دائی بل امتیاز صورت ممتاز دیں پا بیان دا اگو شیطانی وسوسو بانی شیطانی چاہی آخر رکھیں اوم امتیاز ممتاز فاطمہ رچات بانے سے بل ہوا تم بینا تو فضور الدین اوت العلم مقصد د سورته الابتلاء على المؤمنين خلاصه د سورته مختصره سورته کې د ابتلاء منازل بیاني او مراتب بیاني منازل چې دا به چا طرف را دي او مراتب چې دا به سوره زمانه یو دا به څنګه وي نو کیفیت به څنګه وي نو دا مراد منازل دي اول برادي د مور په لار دغه د نفس طرف ته رومبه ابتلا نفس به نه پرې د الله کتاب ته زکول ته مړ پرې دا ګران کار د مولانو کار د مولا خونه ته خمی او ته بس کالج وا خپل کار کوه بده کې وته نفس سره مقابله کې ته به کالج مو دانش کالج پرې د دنیا کار مکوا ته به غم و او نه خدای په قران زکوما دارنګه دویم ابتلا برای د مور پلار د طرفه دا ابتلا د غیر د شپږم کې و من جاده په نومه جاهل نفسي دغه معنا کوي مدارک من جاده نفسو به صبر او طاعت الله په نومه جاهل لنفسي دویم ابتلا به د مور پلار طرفه دا په 8 نمبر 8 کې مور پلا روزی مړه ته څه کسه مولا خونه یار ته خو بس خپل کار کالج وای ډاکټر بشي انجینر بشي داسې نه مولا جوړ کوم مولانو پښتانه یو دا مولا دوه سپکړ دی دغه انګریزانو کنه چې اکثر کمزوري خلک وته راځي وو هغه به لالج کولاس به بل ته نیو سپک شو نو چې کوم تکړه خلکو هغه به خپل وجود نه دې نه راو سره ځان خو موږ به چې غونځ دل کو زه خپل په 1985 کې چې اجل تلم نه نارنه پیسکم نه پوي دمه التک یو عالم اردو والا هغه تقریر کو هغه یې د پاکستان مسلمانانو تباہ او غرق شوی وی تاسو چې کوم خلک هلته علما او ته دا غریبان څوک دی خو دا به وسه خلک دی د چودرانو د نوکرانو بچی دی یا د خانانو د نوکرانو بچی دی یا د زمیدار نوکرانو بچی دی کوم چې تاسو کو کک تکړه خلک خانان دي نوابان دي ملکانان دي هغه په صرف کارجونه وایي انګلند ته لګم ریکی ته لګم دین خو تاسو هغه کمزور خلک ته پری خو نه هغه غریبانو وس شرط ده ته خیر ته تر نوم کمزور دي لاته بل نه بل دغه کمزور دي ته کمزور د طبیعت هم راځو کور نه کمزور راغلي نه حق ویل شي دینم تباہ کړ دی وجب تباہ کړ تکړه خر دي دین تر ودی نو د دنیا کارم کړ دین کارم کوي چې دینم عزت مند شي نو د په تاسو یې ځان ولې دغه ما دا خو د مليانو کار پرې مون خانان او نوابان او مونږ ملکانان مونږ تر دا خوان خوان نه کوي ته د پلار امر خبر نه مانی ته د دین کار د دنیا کار نو کالج نو سیمپل کوه د دنیا تجارتوم کا خو د دین کار وکې زدا کې به مخې به مون یو دوه غټې او بسره 24 غټې کنه بایز غټې دنیا لور هیڅ خبر نه دوه غټې قران لا وسا زدا کول لم دوه غټې بیان لم دوه غټې ټول ټال دوره خونه دي دا نه مور پلا په دې باندې کوي ته به نه باندې دې فلا ته ته باندې به باندې او درما ابتلا برا دي د ناکار مولانا کینه ناکار مولا دا پلا په دوه چې چرتا ته علي به تي خیر په جمعات کې يردا او تا شاګر سر کا شاګر ما خبر نه منځ دوتا مکو دا کور مزدا کو اده وای چې نه دا وکړه لګي پویا کا ادا مسلې مکوا جګړ مې جوړ دی وای نه زبې کوم دې پتا راشي احد نمبر 12 کې وقال ان کفر مراد انکار کون کې قران نه دی یا نز مز د کوبل به منکار کوي نو دې وته وي چې دا مسلې مکو مړه دا خو استاد تو کاغه وای مولوی سم نو که مطلب ونه کما انو مال ول سدار کنده وته وي اتبیو سبیرنا زما په ترګه دغه موږ ته وګوره موږ جوړ پیدا کور چا سره موږ تور نه پیدا کوم اکته چې ګناهګار بشم متلونه کوم ول نه من خطایا کوم زبا سات ګنا زدي مواره ما سات ګنا بدو شته ما ګنا ادار ګنا په ما ان تو ته مولوی صاحب قران کې ویاو کنه نو موږ هم قران موږ سره کدو پانه خو نه ویلی نو تو او قران کې ویلی چې ما هم به حامله من خطایا هم من شه ان کبود مولای سے بتراشی یا بتا تا وای چې مسئله مبانو شرم جوړو ګورا انته بار چې امو لیسې به نو اګونه دار په ما نه چې تو وتاي چې قران خو چې ما هم به حمل من خطا من شه دان کوونه ای سم شي درو کوي انم لکاذب دا د غدرې منازل یو د نفس د ابتلا راتل د نفس سره مقابله دویم د پلار امر سره مقابله لا په دین کې په هیڅ کې به د مور پلار مقابله نه کوي لکه په دین کې به کې وتره او دریم دا ناکار مولا چې د قران نه مني کوي یا د کول نه یا د بیانول نه بیا د دې مراتب به سي دا به سوره مو دی روز به میاش به کال به دوی نه نه دا به ټول مري په دې واقع راوړې نوح علیہ السلام د نوح علیہ السلام د ابتلا د قیمه کړې شرطه چې دې دور مو د بیان کړو لیکن دې دا کې چې د ابتلا مراتب او منازلو نو په دې کې دا وخت به مقدر کړی چې ولقد ارسلنا نوحا الى قومه اعتبر 14 کې په تاکثر لیکل موږ نوح علیہ السلام قوم ته تفل بسفیم نو درنګ تیر کړه پای کې وخت تیر کړی کې الپتن تین زر کالا الا 50 عام مگر 500 کال نه یې 950 سال نو هغه 950 سال زنګ بابا ادم بابا دویم بابا زموږ چې دې ادمی ثانی هغه 950 سال مقابلې کړې ته مثلا کستا عمر د نوح علیہ السلام رته په مسلسل لګیا دا د ورځې د دوو د میاشت خبره نه یا دې کیفیت بس یې نو کیفیت د فاروق علی ابراهیم السلام واقع راوړل چې ورته وګورئ خپلار باندې وګورئ بادشاہ باندې وګورئ کله چې دا ذکر کې بیا نور قوم چې چا ابتلا کې کمزوري شوی دي شیطان کمزوري کړی دا غي بیان شروع کړی دی اوخه نو بیا اخرتا دا ترکم چې قدرت تلاوت دغه آیت نه مخکې بیا آیت نمبر 56 شپږ 50 نه بیا ترغیب تبلیغ کوي اپای کا واړی واړی اگر وسوسه شیطانی وسوسه اتنه هدی دا غیرت هغه داخله کا اور بتا ته جرمه وسوسه بتر شیطانی یا انسانان به وسوسه چې ګوره دا مسل چا کړی نو شړل شوې ده نو لړ بشن ته الله وی عبادی وسوسه پکې دي شیطانانو اذن ما بندګانو اکاتان تاسو مل مسل چې ابتلا به تیروما بیان وکوما نو که ابتلا را له او دې شړ نو ان ار دي واځه یقین مت مقصد وا پر اخدا دلته نه بردای ملک خدا تنگ نه صفای گدا لنگ نه تشال نه مطلق وړ کنه پی خبر نه لاور لاور نه پینډای پینډای نه کراچای کراچای نه بردای او مطلب د پری دی نبی ارسلام مکه پری خدا لیکن مثلا نه پری خي مثلا نه پری خدا ای خواته ای ته قران غیره غیره از او بده تو او نه پله مسئله وکړه اخر کار لړد مکه مکه غو نه ستا بس خاري دوه مو اثر دم دوه مو اثر یل سو مم فیور پلان کې مولای سي به پن کړو خان بادشاہ مولانا مرکه پلان کې مرکه نو ستا ته وسط جواب کوي چې کول نفس ورپسې ات نو او پن اوس کې کول نفس ذائقات الموت هر نو سکون کنه مرګ دې نو مرمر باسي خبر نه چې بدین مړ شو اته به مرو بل اخر ورځ نو سو په اکسیډنټ کې سو په بل دلا تھا اسی به تھا او څوک په تباتو په بلڅ نو چې مرې نه په یو مقصد مرشي دا خنده خو نو د سعادت بل او څه تبات راشي یره دې دا کې خپل کور دې او دې کې دا دې هغه ان دا باندې پات شي نو نو جواب نمبر 58 کې ولذینا منو من ساقل چې موږ وي مله مثلا چې ابتلا به زه ما مال او کنه دې ابتلا لپاره رد بیان وکم نو لانو باوی انم که وی شعلی لانو باوی انم خام خواه زنگ نبور کردی تا ده جانت نا بال خانه جانت جانت بدر کی دار پز مکه که بدر سدر کی خولی خولی بلا ما سو سر حالا چیر دل ده خود کاروبار ده سز مکه ده لگونه که یا سا امامتی ده نو بیا با خوراک بغرد بلی خراب شی امامتی کلارا اگر دا دا کاروبار به خراب شي دا غیر نمبر 60 کې وسو دا پام وقای من دابتن امر سمر لري د جاندارونه چنه پورته کوي خوراک پر پشا باندې قای من دابن لایخ مې ورس قوارت قها سور لري جاندار دي سور غټي غټي خړي د سنډه خټه دا تیو ګورا د غویو ګوره ستا به څه خیرسادې خو کیلو خوراکم نه راځي که شل شل پنځوس شل دېر شل کیلو شی راځي نو الله یرزقه الله ول ورکوي تا چېر دای میمانسي د چېر دا که دای دکان دی که دای څه شی یاریږه ما بل دغه کوي بل دغه راغې چېر دلته ډېر خلک تابعدار دی پته نه بل ځای کې به څه حالي ستا د ګزاره کوه خیر مطلب مه کوه کنه وسوته راله دا هغې وسوسې جواب کوي کا تھڑکې ولې انسان تم کته پوت کې دینا چې چا پیدا کړې زموږ مکه او چا تابع کړې نور سپوږمۍ الله وتعالی نور سپوږمۍ لوی لوی خلک ورته تابع کړي د دې بس خلک دا مونږ لیدلې په مکه کې و د نبی اسلام یو حیثیتو ټیک دی کوم اوچتو نثر اوچتو لیکن تکړه خلک ورته ډېر کم وو چې مدینې ته ټول سرداران ورسره شو بیا دلته یو ټول مخالف وو مونږ سره همدا شان شو دي په کلي مونږ در سره خوا دې خو د څه نه وو دلته جلالو لوی لوی خلک الله تابعدار کړو لاړ شه مړه کلی پرېږده مېرېږه بیا یاره بله وسط را بیا که مطلب بیا ځمکه د میاګانو د بولیانو د پټو نه کته ده هو پای اوبه راته بندې کړي نو اند هغې جواب باران به در کړم بر ما وکړم والله مه یارېږه مړه آیت نه ورته را څړکېم ولې انسان ته م که تپوس کړي نه چې چا څوک راوړئ بارانه باران او تازګي بهمنځ مکه پد وچېد نو وایي الله نو باران به الله وکړي مه یارېږه مړه بل وسط راغله یاته د ښکلی جوان دی هسې به خراب کړي نو د هغې جواب آیت نه ور چې انسړکې ما هذه حیات الدنیا الا له لعبه نه دا ژوند د دنیا مګر تماشې دی او لوبې د مړه حیثیت یې نشته پریدا وین دل دا ان دل اخر هی الحیوان اتر جو نه اخرت ده واغه په دښته کې چې د الله کتاب بیانې بل اوس سره غری دا چیرې په څه کې باندې سورلی نه دا وای کیشته مل تابع در کړی تعالی مون سره درکم پیدا رکیب آیت نمبر 15 پیتا پیدا رکیب په خپل کې کتی سوار چې په کیشته کې چې کی الله تا یا الله یا الله مخلصنا الدین خرد کوم کې الله دین دارنګ طالب کیشته تابع کی مړه بل اوس سره الله چر در ده خود امن ده تا بچی دین پامو دی پتن لی بل ده بس حالی که لاره منو اگه آیت نور ستارت که داگی ده پکنی لگه تیز که وزر خدیر نا اولم یروان نا جالنا حرمن نگوری دی چی من گردول حرم شریف امن والا و تو حت تب حال دار چو انولشی خالق لگی رو کبیا انولشی خالق گیر چاپر دینا نو طالب الله من در کی مړه ته مسله بیان کا امیر ګرځا دا هغه نه وسوسې وي چونکه صورت مقصد او ابتلاء المؤمنین نو دا صورت مقصد سر پورا شغل لفظی معنی اوس پاتې ده سانه نو صورت کې مقصد صورت ابتلاء المؤمنین د ابتلاء منازل بیانې امراتب منازل چې چا نه وي ناول بل نفس ناراضی هغه چې کامیاب یو دویم نمبر پر دی مور پلا منی کوي ځین بچی بیا مولا ته بر پر راشي ابل نه کوي نو دا به سوره مو دی نو دا به ټول مو دی واقع نو هر سام راړه دا به دی کیفیت به څنګه یې نو واقع د ابراهیم السلام چې ورته وي ور پلا ور به ور دی بیا غنه وسوسه اخره کوي الف لام میم الله پوهېږي په معنی ورو په خپلو باندې حسب الناس ګمان کوي خلک ایوتر چې پرې به خو دی بے لا امتحان استفهام انکار دی بے امتحان نه پرېږدي مخکې دی حسب الذين ان يدخلوا سورة بقرة ګورم هلته کوم دا شان ام حاسبتم ان تدخل الجنه اگومان کو تا دنب شی جنت تا ولم یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم او خام خا نبی راغلی تا اوسا حالات اقل سیر شی پخوا تو دس جنت تا دی تو مثل نبی آنے دا تا با اختلاف نبی پیدا که جنت تا بلار شی مسله په بیانې تکلیفات به جوړیږي اینه بعد به بیا یا به مړ شي لا مو جنت ته به لاړ شي که جن که مړ نه شي ژوندې به پار شي بس انسان آخره کې به جنت ته ځي مړه هغه سه حالات مست باسا رسول تتاون باسا بدن د مالي تکلیفونه کورنه ورته سوزولو وزوره بدن تکالیف وزولو جوړه کولی شي و داسې شی ور سره شي سم جوړه کولی و وخمت هلې نه به پرېږي حتی یقول رسول خطا کې چې وی به دیته پیغمبر علیه السلام د خپل زمانه د تصالح او یری گئی مال لا به دغه راولي او الذين ویل با کسانو چې منلی و متر سره متان تر الله کله به امداد الله والا ان تر الله قریب د امتحانات او دا به یې خامخا ځکه استفهام د انکار راوړی خو د استفهام یعنی خالي دا ګمان دی نه چې پرې به خوده شي خامخا به راځي اخاطب الناس ارغمان کوي خلق چې پرې به خوده شي بلا امتحان ان یقول چې وای دی آمنا موږ ایمان راوړی د ایمان دعوه چې د وکړو سه ابتلا ته ټینګ شم و هم لا یفتنو په دی به امتحان نه شي کېدی کولی به شي خامخا کچره بغیر د ابتلا نه الله پرې خوده او سړی نو پیغمبران نو لوی الله ته زیات محبوب څوک نو لیکن ټول نه غټ ابتلاګانې پهې راغلي نو ته مسلمان تا کریمه ویلې په تا بند راځي ته به داسې جنت ته دی هغه حدیث کې راځي اللهم اذا اردت بقوم فتنة یا الله که چېرته اراده کړي زموږ په قوم باندې یا په قوم باندې د امتحانه فاقبضني الیک نو واخله بوده ما ځان څخه غیر مبتون په داسې چې زه نیم کمزور شي غیر مبتون چې زه کمزور شم نیم په ابتلا کې نه الله مال طاقت راکړه دا نه چې په ما دې ابتلا رانه شي ابتلا خو به خامخا کوم خلک دا معنا کوي یا الله که تا اراده کړي زموږ په قوم باندې امتحان نو ما دا بوده ځان ته په داسې چې په ما امتحان نه راغلی دا خو نه کېږي امتحان به راځي خامخا او چې څوره غټ سړی تکړه دومره به امتحان د پیغمبرانو امتحانان غټ غټ او چې منګونی خلیفہ دې لګ لګ راځي خو امتحان به خامخا راځي دا به تیرې ته به امتحان نیور کړه ته به لسم نه یو لسم ته شي تا به امتحان نیور کړه ته دو لسم نه څوارسم ته شي دیارسم دا نه شي کړی خو د لوی سړي امتحان غټي ا د وړو د پیغمبرانو ډېر د ابراهیم سره امتحاناتو کړه ګان سور تکلیفه د نبی سره هم وګوره د موسی سره هم وګوره امتحان به خامخا راځي د امتحان کې امتحانات هم ولقد فتنا من قبلهم يقين امتحانات کړو موږ په اکر نه چې مخې ده نو په لالا علم په ماده دې اظهار ده خان دا نه چې موږ دان په یو کله ته پته مخې ده په تاسو امتحانات امتحان کړو په اکر نه چې مخې ده پیغمبرانو باندې اولیاء باندې په لالا من الله الذين سلم صدقوا تخين نو خامخ کارګې لا کړن چې رښتینی چې پرشتہ کریمه ویلې ده ابم کارکی ولا نعمل كاذبين قام كاركل دروچ بدرو غبان بيمانان ام حتب الذين اس مداهنتا ين تخويبا كي مثلنا بيان دي بجن تزي بچ بچي ام حتب الذين عملوا سيئات اغمان كر كان چ عمل كي بد يعني مداهنت كي مثلنا بيان اي يسبقونا چ بچ بچ زمنا نشي بچ كده سما حكمون بد دے آشی پیسہ دا کئی چی امتحان بند سی رہی دے با بچ چی نشکی دے من کہیں یا جو آتو چی عقیدہ ساتھی امید ساتھی لقا اللہ دا ملاقات دالا نا امتحان دیتی رکی کچھر دار خیالی مولی سے چی اللہ تا مخامقی امتحان تیر کا مطلب بیان کا چی تقریبو راشی کہے کہ پاس شلا کمر شلا خیر دیں نو پل یامل عمل صالحن د من جواب راو باسا پل یامل عمل صالحن نو عمل دو که عمل نیکا لکه در اصحاب کاب لکه در پیغمبرانو نو فا این ناجر لایلہ آتا یقین نیتا دا اللہ رات دون که دا و هو سمیع علیم دا اللہ و رزن که پوز آتا او رنبانه امتحان ابتلا و من جادا چاچی جهادو که د خپل نفس سره د پاره د الله دردا نو په نومه جهاد لدم ته کې جهاد وکړ فرض فائدې ددان معنا کوي مدارک من جهاد نفس وو به صبر رضا اطاعت الله یا چا چې جهاد خپل نفس سره په کله کې دوه په د الله په دین باندې ان په نومه جهاد نفس نو د جهاد وکړ فرض خپل دان د خپل فائدې ددان لري فائدې وهو سميع عليم ادا لا اريد كه پوهه ده خو من جهاد چا جهاد وکړ د خپل نفس سره پار د الله رضا نو په نو جهاد نفس یکن جهاد وکړ پار د خپل ځان نه پاره دي بے شک اللہ غنی دے بے پروا د مخلوقات نستا د امتحان ته جت نیو دات ستا ځان فائدہ ولذین امنو اکرن چ امنو امنو بیمار په دې امتحان به تیروما ابتلا به درازی عملو کنه عملو کنه که یعنی عملو کړه اپا تکلیفات را نه الله ولې دو کپر نو ان سیاتم خام خالدری به کو دینه تکلیفونه دی ٹھیک دا الله ولې کید نه لام دن تاکی نون تاکی ثقیل خام خبیل رکی ولنج جن مدل تا بیام لام تاکی نون تاکی ثقیل ثقیل او خام خواب بدل برو که خیست دی تا خیست آنگا چی دی که انکی خواب بدل آخرت که واسین الانسان دا واسا قدوی منتیان چا مور اپلار نبرا دی و تا مر تخبر سبا کو اصلا سی کسا مولا خونه من خو مولیان نیو من خو پختانی من خانان نیو من نوابان من سا گودار مولیان و کاردستا کارن خبر سبا کو اگر گراتر شن جیدر شن نو ته به نه مانې وای نه واسین الانسان او کم کړی موږ انسان ته بیوال دی پاره د مور پلار دی که حسنه دی نیکی بالکل نیکو سره کوه هېڅ خبره مرد کو ها که د الله او د پیغمبر مقابله کړې بیا به نه مانې ګورې د قرآن سنت مقابله کې به نه مانې پلار نه شي که به نه مانې ځکه دا پلار که ستا پلار خو تا له الله پلار کړی که نه که دا مور دی مور خو الله ته بل چاکر نه شو پیدا کړی سکه رندو کړه نو چې د لومبی اختم پتا دا اللہ دے او دویم نورد پلارا مورد دے که پلارا مورد اللہ مقابلہ کردی بیا بنا مانی ہے وین جہدا کردی کوشی کو پتا ونچ تجلی تشتر کبی چیشتر صدار گرد و ماتا آغا تو چیلیش تزاد پای من سو دلیل پشتر خواتیم دلیل نیشتے پشتر خواتیم دلیل نیشتے مطلب بی دلیل خبری چی بابا ہوری بابا مشکر بشاہ داتا اس تا دلیل تا تھا فلا تطعهما ممن رضوار بیا بیا نه منی د الله مقابل د پیغمبر مقابل راشي چې د یو ته سنت باندې کلک شي هغه چې نه بکه دا بدعت او رسومات او پیغام کې خاده کو نه دا رنګ د شرک باره کې دا سیاي کې دا تا پتا مجبور کو نه به منی د ابن صحابی دے نبی صاحب ماما کی ابی قاتل دیانا سعید بن ابی قاتل دیانا دا آغا مور رتوی مور رتوی ای بچی دا خبر پیدا گوره آده با گوره دا آغاو کما بکر طالباو کما امرا باشما اخر با پتا بنده که لان تانوی چو گوره مور دا بکر ارتال دا و جمرا شا آغاو توی وی بور کستا زر سونی زر او هر تانو پا بور کبکر دادو دی اوزی دی دا مثلا نفرگم بیا راغی نبی اسلام نبی اسلام والا بیا دعا وکړه هغه مور بیا مسلمان هم شوه دا نبی اسلام ماما خیلی کې و سعد بن ابی قاتل رضی الله عنه او که چېرې کوشش کو په تا باندې مور او پلار چې سزار ګرځې د ماتره بل څوک د الله او که مقابل کړه د بل چا خبره ومانې که د پلار مور یې که د استاد نه دا به نه مانې ما هغه چې نی تار پای باندې دل بی دل دی بل په دا اړه یې فلا تطعهما هم نه دی الی یا مرجو ما تا پسی تا دن پو وکم تا تو پای تا تو کول وکینه اوس بشارت خان د مور بعد نه کټ شو کنه ها ای کټ کړه کنه آکی کړه به مونږه کاله کې اکور مور پلار ته نشي اقوله دا تړې په خپل ځان نه قاق منه پرمانی د مور پلار نه پروان ز دې د خپل ته نه کټ شو او دا تا کړه الله بلدا ته مزګر اور کی ته به ګور ګور ولذین امنوا کنه چوی مله مساله د ابتلا به تیرم عملو کنیر ابتلاع تیر که ده مور پلاخ خلاپی و کده که نو ایگو گرد کرد که نو اللہ لانوت خیلندم فی سوالین هم خواهد دن بکن ده پا نیکان که نیکان ملگری والا در کی بچی با نیکان در کی ومین ناسی اوز دا جراغ چاہتا شیخ ابتلاع نتی رئی ایمان دعوی کئی خوچی لون تکلیف پیرا جو چیخی کی تباید بند اللہ عذاب نازل شم لکه الله د عذاب نه خلک چیو دشان دیو ما دو خلکو عذاب ته الله عذاب وای و من الناس ابو د منافقان منافق د خلکو نه او تو چی وای امنا بالله مونږ مارو په الله او ارسل الله کی الله ته ونه کې چیز مخلوق نو فیضا او د فی الله پد کا تکلیف او تور پرشه په دین د الله کې چا بستر غ برګ کړي نو جاله فتنه تن ناس وګرځي دې تقریب د خلکو پشان د عذاب د الله بس کتن چې توبه و یا الله زما توبه یا الله نه کړم زما توبه بیا به مثلا بیا به دا مثلا کوم بیا به نو چې الله ارته کوي او مشکو بابا اجز ده بنو زما توبه زما توبه ولن جانت من ربک قجراش امتحان در امداد درف تھا نو خام خا انا کن ما کم منگا تاثر میں استاد مر گئی ہوں اور اللہ آن دے اللہ پو خب پویا پا مانچ پسینو دخل کو مخلوقات کے دی اللہ تستار رم آرمی بات بیمانا ولی آلہ من اللہ اللہ دینا من خام خا کارکی اللہ کاران چی من لے مردمان مردمان مردمان مردمان ابتلا دا سینو پریدیم ولی آلہ من المنافق خام خا کارکی اللہ منافقات چی پخلی ویڑا کی نیشت کارکی ہیں وقال دندو تا درم د مولا ته ناکار مولا چې به من کې د قران بیان وقال دین کفر و یا کدان چې انکار کړ دې د ابتلا نه ابتلا نه تیری نو وای للذین کسان امنو چې من له مت د ابتلا چې دا مثلا مکو دا نه جنگ مو جوړ ګورا مخلوق کې تور پیدا کو جوړ پیدا کا ته ګورما ته ګورې ما پسې چې کوم دې برلې مولا دې ما پس شیام ہم اس کئی ماں پس پنچ پیرے ہم اس کئی ماں پہ لاہورے ہم اس کئی منگ تو جوڑ پیدا کر توڑ توڑ میں پیدا کو تدا مسئلے میں کو کنا تو کتو آتا ہے چی بابا مولی سے با گناہ گار نا زمان پہ درگاہ چی با نحمہ حتا ہے وستا زدی دی مہاری مام وہ یا کدان چی انکار کرے دا مسئلے بیان نا یا پٹکڑے مسئلہ پٹکڑے مسئلہ کپر ماں دو پٹھول مرادی وہی کتان سے من لے مت ابتلا بت روما وہی وہ تب تبیرنا روان سے رنگ پتھر کو باندھے جوڑ پیدا کا جوڑ اختلاف میں سر مکو خا نو جو گناہ گارے دے بول نہ ہمیں خطا کو خام خا پورتا بکس تاس گنا زدی مار تازار گنا پما الگ دا خبر تو کو پرتا گورے خاں حصہ زدی مارے ماں تب سو کے وما ہوں بھی حابی میں خطا ماں انی دئی پورتا کون کی خطا کان دے گناہوں دے سشے ما ہاں البتہ انم لا کاذبون یقین دے درو جن ولا ہم مل اللہ اقام خاب بار بار کی خپل بوجن ابو جن دا کت دا ما تر بوجن دا خام خاب بوجن بار بار بوجن دا دی اسخارم دا دی وات خالن ما اسخارم انور بوجن دا غچے دخ کم منی کڑو دا غی او دیگ دار آگا نا چی آد آچا بوجن دو چرت پر آقا گنی ماب شنا آقا پر موچتا ہی خدا مولا تیب چی بلی منی کرده پر دو چرت یا خپل یا دا آقا آقا بل چی منی شا آقا خپل وجتا ہی ولی رسول اللہ نام یوم القیامت ہی قام خواد تا پوز بکوری چی دیدن پر رد قیامت دا آقا چی جودی پر دروغا جورا من کی او دا تلا با سورا مودی دا با طول مری نوح رسام واقعا گورا اپا دا اکثر لگل مگا نوح رسام قوم دا پر بیسا نو وقت تیر کرده پا آقای که زر کلونا الا خمسین آما مگر پانزوز کالانا ساڑی نو سو سال پا خدم توپانو اونی ولی توپانو پا داسی دیو ظالمان پانجی نو بچ که مگر نو حلیتا او کشتای والا او گرده مگر کشتای نخا دخپل قدرت یا دلیل ده پار نو حلی اسلام اگه موجزه شو ده پار مخلوقاتو و ابراهیم ایک کیفیت بسن گئی نو جواب ابراہیم السلام پشانتے دی تو بدن تیار چور تھا میں غور دئی بیا کیا غور دئی کو نہ غور سب ارادہ کے چور تھا میں غور دئی مسئلہ بند پرے دما او ابراہیم السلام کلے چے قوم پھل تو عبد اللہ دی بار ٹولا جا یار اتا میں دوست ایتو بلا نو کہیں وتقو یرید اللہ نا نو ذالکم خیر لکم درن کے دل غور تھا دی تا سفارہ کے چری تا پوجن کی انما تعبد من دون الله د بابا تقریر سره وګوره کنه چې څنګه تقریر کړی دی انما تعبد من دون الله نرمی کوي یقین تاسو بات کوي به د الله نه یاره تا مې نه خدای ته او سان درگاهونو او سان وسن جام جام وسن د وسن جام وسن وي درگاه ته ها ادمه نبی اسلام په خپل کړی دا د وسن الله مالا تجل قبري وسن يعبد یا اللہ زما د قبرنا بوت میں جوڑے چھ بھائی کے خر کے بار کہی اشتہ دغدب اللہ علی قومنا اتخذوا قبور انبیاء مساجدا اللہ مرضا تھا چل قبری وسلم یا اللہ زما قبرنا بوت میں مطلب ہے کہ پیغمبر قبری چاہے تو خر سجدی کے دا وسن پھوکم کرے کله ولی قبر اولی نه دی وسنه هغه خو او چرته ده خو رخت لی بره هغه دی رد کړو. نو پیغمبر ته هم دا وایي چې خدای زما قبر نه بوت مه جوړې. د دې وجه نه نورو پیغمبرانو نورو خلکو قبرونه اکثر هغې کې شرکیات کفریات کېږي. د یو دا امام ابو حنیفه چې دم لکه دا سوال کړو لکه زه عراق ته مونږ تللي وتلو غله نو د ټولو قبرونو چې و په هغې هغه وسن شو جوړ شو ټولو لکه د امام ابو حنیفه قبر قبر بالکل ټیک ټاک و اچا پای کې نه رابر شوی نه سجدې کولې نه بنیاد کو بالکل. نو زما خیال دی چې دوم چرته دعا کړې وه چې خدایه ما زما دا قبر وسن مه جوړې لکه دا هم ډېر لوی عالم و که نه امام ابو حنیفه خو دلته خلکو سپک کړی دی نه اهل خلکو ډېر لوی انسان دی ډېر لوی پرهیزګار انسان و. انما تعبدون من دون الله یقین تاسو عبادت کوئ بېد الله نه و افسانه نه په بغداد کې دا قبر دی شیخ عبدالقادر جیلانی قبر په بغداد کې هغه دغه بالکل وسن دی خلک باقاعده طواف کوي زه خو هرکه نه پوهېدم خو دور زما ذهن لکو زه چې دنه دې کوټې مره ځای دی هغه نو په منځ کې قبر دی دا یو دروازه لکه داسې نو چې ورته دننه شم بیا وتی نه شي دننه شم زه په هغه دغه کې ور روان شوم نه یې په شانه شوم دی نو یو چکر مې خامخا وچې را زه ورته وم داسې وړه مې خراب خپه وم څه خړه مې خپه وه زه که قرآن ته عرض کړم نه دا دې کاسې بیاسې خبره. نو دارنګه د امام کاظم رحمت الله علیه چې د دې کړوسې دی د هغه قبر وسن دی ټول وسن دي لیکن د دې امام ابوحنیفه رحمة الله علیه قبر هغه وسن نه دی هغه بچ کړی دی الله. انما تعبدون من دون الله بے شک تاسو بات کوئی د بی د الله نه ما اوسان د درگاہونو کې نه کوم وتخلقون ابقا او جوړی تا درو چې دا مشکل کشار دا دا تا دا غوصل دا اعظم دا دفتر کې خلق په ما جوړولو. ان الذين تعبدون من دون الله بے شک تا اقر تاسو رحمت کوئی مینا د خدای تو بتر کو یرا من دون الله بی د الله نه لا ملك لكم رزقا واقدر تعالی د رزق در کولو فبتغين الله رزقا هذا ابراهيم عليه السلام تقرير نو لټو تاسو الله تعالی د رزق زموارم الله رسي دا ته کو کنه و عبدوه عبادت کوي دا الله بس زیاره تم امینه خو ته شکر له کوي دا الله اله تور جون دی الله ته واپس کړو دا سو اتو نه دي 18 19 20 21 22 ته شپږه اتو نه دا په منځ کې راوړه دا ادخال الهی دی من اصول کولو ادخال اد الف دال خی الف ال ما یو چا لیکلو ادخال الف تینا الف دال دی ادخال دا دخول نه دی یعنی ادخال الهی څه ته وایي یو واقع شروع په منځ کې به دا سودا شي ودایات یا دوه درې راشي یا به مخکې ورسره سره جوړ نه پیدا کیږي ته وایي چې دا یې په کومه ناسته راړه نو دا د پاره د تسلي اکثر خو ځکه الله نبی اسلام تسلي ورکوي چې ګوره که تاسو ستاسو تکذیب کوي کنه ابراهیم صاحب شو نور شو دا منځ کې دا یو څو اتونه راړه ادخال الهی دا شپږم بیا دې په بیا واقع د ابراهیم اسلام شروع شي د مرته 24 نه تفصیل بیا شروع شي په ما کان جواب کوم و ان تکذبوا اګه یو تاسو تکذیب وکړ پیغمبر اسلام نو خیر نه ده نو فقط کذب من قبلکم یقین تکذیب کړو امتونو مکه ستانه د پیغمبر نوح علیه السلام کړو د حضرت اسلام کړو صلی الله وما على رسول الله البلاغ المبين او نشته په امر سلام باندې موږ رسول دل دا خارا پتا سي منو پر سکرین په هغه پای پر سکرې چې بیان وکې باقیا د الله کار دی تاسو په الله پوښه اولم يرو انا نګور دی چې څنګه پیدا کړی الله مخلوقات بیا به واپس پیدا کړی دا یقین دا کار په الله آسان دی او یو ګرځي په دنیا کې نو ګور څنګه پیدا کړی الله مخلوقات بیا الله پورته بګدی له په پروتوکول بیا دوباره باندې قیامت کې یقین الله پرسته من قدرت واره یو ادم مېشا صدور کې چار چې خو هیڅ صدا ارحم کې پچاون چې خو هغه یې رحم ولې تو کړم دی الله تبا فاس فاس کړی شي انې تاسو کمزور کوم کې په دنیا کې الله را نه په اسمان کې نه ته اسمان ګران بچ کولې نه په مکه کې او مالک من دون الله من ولی انیشه تعالی بيد الله څوک مددگار څوک ولی څوک دوست او امدادي ولی اغ مددگار تا وی چی اغا مستقل مددگاری او نصیر اغ مددگار چی وقتی تو راشی یادا چی ولی اغ مددگار چی اصر لپایدر سی نصیر اغا چی نقصان دا پکی دا مختلف جواب نو خر کرین او زجر توخی منکر تا اغا دان چی انکار کر پایتون دا اللہ بان چی ابتلا نسی رین اپا ملاقات دا اللہ بان دا قدن یہ اسو می رحمتی دا حالنا مدشی دما رحمتنا چه نه قرآن تا کهی نه بیانه نه زکی دار دا رحمت دا نامویده دیخوا ده امتحان نه تیرنگو اولا کلم وضاون علیمه ریز برا عذاب دردناک دیم نو دا بیار برای مثلا واقع شروع شان پا مند که داشت پا گاتون با طور ادخال الهی پا ما کان جواب قومی نو جواب دا قوم دی برای مثلا مگرداش بیوی اقتلو وجنی دلارا قتل گره و او حرقوه یا اصول دیدلا فانجاون لا من النار نو بچ دیدلا اللہ دورنا ورنا خنو بچ شویدو ورنا غرور جی دا کل پا حضرت مذاب کلاما فانجاون لا من احراق النار نو بچ دیدلا اللہ دا سوزول دورنا ورنا غرور شو خدا پاک ورنا ویچ کونو بردن شیخ یا النار کونی بردن والسلام علی ابراهیم مختر شو سیم بیا که غالبان نو الله اور وروانه گلزار کا تو ټول نمک چې ابراهیم اسلام یو میاش خور بلیدو یو میاش به انګارو نو بیا چې رچو لکه دوه میاشه به غالبان یادرې جوړم بیت کوم تل نه دا د فلار د ابراهیم اسلام حاضر او سر نمرود تل او د پلاس کوي غونچا کو دغه د انګورو خورې اجامی ام ٹیکو یار سے ٹیکو نہیں ویخت تو نہیں کپڑے تو لے انا پہ سے دوڑا مڑا ہوا انا پہ ہرے ہوئے نمرو تو چا بکو اللہ استاد اللہ خود ہمارے رخ اخشار وی سرور تو واگان اللہ نے اپن بان ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ واگان تجت نشتا مسئلہ منا اگے نہ مسئلہ خود منا وی زمر بیا غالبا غال علی کو سے فائدہ وقال نو وکال یال چی راوتا انا بیا مثلا شروع کرده خواه این فی دار کلا آیات اینجا کن پدی بیان که خامقا دلال دی دی یو اللہ چه اللہ بچکول کئی یو اللہ مشکل پرشاد داتا ہے خواه قوم دیش ایمان روی دا اللہ پر کتاب بانی نو دی چه بچ نو بیا نمرود دی چه اللہ که دست را بدت او یاری دا نمرود دن دی چه دا خود دست خطرناک دی دست را اللہ دی سخت تعلق دی نو اوی وی چه دی مثلا که تخت ایتی دې د تقریب مورګ یاري دل لري سخه دې نمرود خو بس نو دې بیا شروع شو تا ګوره وتا وقال ابراهيم ته من ما تقاتم من دون الاولياء يقم اغه چې نیولې تا به د الله نه او سانه درګاونه د وطن جماړه موده ته بین کوم کینه کا سبب دوستای په من سکس ته په ژوند دنیا کې بس ته دنیا پورې ته پیر بای دا پیر بای ته مرید دا پیر یا ته پیر بد دکرا بیا پراد قیمت انکار با کوئی بعد اصلا دا بعد اونا تا با مدد کندر که دیبم که اتا لستی فایتون که سم امد قیمت یک پرو بعد کن بعد بی بعد بیا پراد قیمت انکار کوئی بعد اصلا پا بعد اونا شما که پیر مرید نمانو اللانت بای بعد اصلا پا بعد پیران مرید پا اللانت بای آزای دی تک اتکان دی جهنم دی او مال او من ناس نبی دی سو کم داد یان پا آمن لولوت دی ایمان سلا چه لام راشی نمانا تصدیق خادان شی ایمان را پا دباندو سسلام پیغمبر پیدایی شی مومینی کده یا رنبار دی مومین دی کده لسر دی کده کالی کده شلو کالی ها چه کلا بیا مومینی نبی لیکن کلا چه بیا دی بیان شروع که بیا دی رسول شی پا ما آمن لولوت نو تصدیق که د ابراهیم السلام دا خبر لوتر ته هغه وی چې آو دې ټیک وای دې ټیک وای وقال وکاله تیر شو څوک ټیکېدل نه نو ګوره اجدل په څو وخت کوم وخت کې پرت کېږي یا اجدا مسلې ته نه پرېږدي یو سړی نو بیا زه هغه دانه یا ټول خلق سم شي نو بیا هغه دانه ځه اوس د پېښور خو ټیک کې زه به ځم بل ځای ته ما څه کار دلته کې یا چې دې مطالعې ته نه پرېږدي نو بیا څه وخت مه خرابوځه یا چې ټول خلک سم شي نو بیا بل ځای ته ځه ته بیا څه وخت مه تېرو هلته کې یا چې خلق اتفاق نه بکیم ته مثلا نو کال دوه درې خراب دي کړه نور مو خراب ده بر ذات الله بر ذات درکې ده او دی کی ابراهیم السلام اجازه شروع کړه چاو تقریب نه راځو خدا دې راځ طریقې ته خلام وقال ابراهیم السلام انی مهاجر رضات کوم کوم الى ربي الى ربي الى رضا ربي فتر دراز رضا دراز ما باندې ده پری خودون کې مزاز آئے انه یقین دا اللہ ہم دا اللہ غالب حکمت والا دے چی اجرات او کنسو گورا تھا پر آر مور اونا خوان دے ٹور پری خودنا نو اللہ سنگ بچور کردی و ہم نالو اسخاق او باق منگ دا اسخاق کرتا میا کو اسامو کرتا ہوں گا پاولا دے کی پیغمباری اور کول کتاب ہوں او آتے ناو اجر اور کمنگ دا اجر پا دنیا کی دنیا کے نام نشان پاس بچی موحدین در قیامت پر سوک توید بیان دا ابراہیم علیہ السلام اولادی بی لالچا دا پا لالچا بیانی دا خدا دا بھی نور سوکا خوش دا پی بی پی سی بیانی توحید او دان تا تقریب راسی بی پی سو جیل نوکری دا دا ابراہیم علیہ السلام اولاد دے کرا آر اس پی سی اگلی بیانی دا گا کسی شک کونے کرن او با کمنگا دتا اس خاکر سام یعقوب سام وگردن پا اولاد اک پیغمباری ورکول دا کتاب کتابون ور کمنگ دا اجر دد پا دنیا کے بائزاتا شو تر قیامت خلق کسو کی نوسی دی کنو اندوان وی دنگا نی کرے از منگ دا پتن لگی خب منگا وی دنگ نی کرے طول وی دنگا نی کرے دا دا آگا اجر دے تم مطلب بیان کرن خلق بتا تا نی کوئی بیان وینو یقین دے بای پاکر اس کے خام خان نے کانا اس بل پیغمبر کیا بیانو کا قوم ابتلا کے فیل شا نسان جامع شا آئی ابتلا کے پاس شلوتا رسلاما او مسئلہ اکرا تکریبوں نے تیر کرا لیکن قوم تباہ برباد شا ولوتا نا آیات کا لوتا رسلام کرچی بھی قوم پلتا یقین تا سرات لکوئی بھی آیا تا ما تا وقم بیا ندی مقشیش تا تم پدی بیا بانده ایس سوک دا مخلوقات سپین تا سلانده پا محضب لحجه که سپون لانده دخرون لانده خینزران لانده یا خینزر نا خینزر دی که دا کار خرد دا کار نکه چه نر سرا بد پیلی که سپی دا کار نکه ها یو خینزر ده یا که او دا تو صحابیرین دا امد قیم رحمت الله کتاب دا وی لیتا پل بهای ملوتیون پا زناور که لوتی نیشه سیواهو بے خیندر بات شروع غذا کے اس اور صابرین کے آنے پر زناور کے لوتی نشتے بے خیندران دا ادا خندران دیش دا کار کئی واشن ادا والی کئی پختانہ بدنام کری پختانہ دا دیر خلقو دا پاک خلقو خدا انگریزانی ای کدا شدیر دیاتے ای دیمال سرار دا گن دای نا پاتی شدلتا کی پختانہ پر گراوارو لان او شیطا شیطان سر ملگرام او دا گنده شیط چی گورا در جنا پا جمانی اللہ کری نی تبا کری او دا لیواتت دو جنا اللہ کری تبا کری مکمل دکا پا لیواتت که پا دیک دا شرگی پا دیک دیر گنده یو خود دا بچو سسٹم ختم جی کم خلق دی اللہ کانو شوک کئی ای بیا کور تا دین بچو لا نو بس خد شنڈی نا تی دی دا شن بار گردی پلیتان ما سبق یاد کرو رسول اسلام کرچوی قوم پلتا شیقن تاسو خام خرات لکوی بی حیاتا دا سی بی حیش ما سبق قوم نیم خشیستان پا دیبان یو تند مخلوقات بید خنزیران دی تاسو انکو یقین تاسو رات لکوی سڑو تا پا دا کل شاواتا و تک تاو نسبیل اکٹ کوی تاسو لاری اند بچو پی لاری تاسو کٹ کر بچی بکم نام پیدا کی گئی چی تاسو کور ته ځئ نه هلکانو پسې ګرځئ نو بچي به کوم ځان پیدا کړي بدبخت و یا تک تونه طریقه سبیل تاسو لارې کټ کوئ یعنی قطع طریق شوئ تاسو ځکه کوم ځای کښې د هلکان به پیری هلته به ډاکوان ډېر سنیچرې به ځکه نه سبق ورسې دا ټول کونیان مونیان یې څومره چې دا کونیان ای دا کار نه کوي په لاره کښې ولاړې تماچا وسه یا د پلاسټک او دا تورنکی نه غریب څه خبر د پلاسټک دا خرابه تماچا او اجازه شته چې خلک هلکه ځان تماچه ګرځ بیا دې را مخې ته شي وایي ته پته د څه شی شته نه او دوه کونیان پرې راشي یو دی غړ دې غړ وشه به وباسه نو هغه ته پته ونه دا تماچه سمه ده اکثر مړې هم کېږو ډېر پکې مړ شو نو دا هغه بېغیرته غوندې خلک یي چې په لارو کښې ولاړې کوم چې نر سړی به ده ابا بل نه څنګه شیوا دي که تا در کم ته مې نه اخلي نر سړی چا نه شي اخلي ابیا په زور باندې خدا کونیان به غیرت خلک په دغه باندې ګټي په دغه باندې لګي اول کې دغه بل کار کوي بیا دا بل کار شروع کوي اینه کوم اتا ته خام خرات نر سره چر چا پیسا غلط نشسته بی دسته سبب نه نو دام دغه دلګان دی به غیرت خلک دی چې لار شو کوي نو دای وای وتقطعون سبیلا اتا ته پر کوي لار یان لار کنا شو شو کوي وتاتو نه پینا دی کون منکر راتله کوي په مجال زو خپل کې نارواتا نو وای نارواتا لا تخبی به سره کړی و اګوړو به چولو ګډېدل و نو دا مې وکړو ایا دا معنی دو درې معنی کوو یو دا معنی ده چې یو لږ به پنځه شپږ کلن په لېڼ کې وته ناست و کېنه په نمبر باندې یو دا و بل به وایي دا و چې ګڼه کې به ناست و لږ په ترس بجو ټرات به کو هندو هندو نکل گیا هندو دشمن نکل گیا پنجابی دشمن نکل گیا تو نرات لکوی دا عرب نہیں لائی مکھی جڑی کار واچ ہو جاتا ہو دخلی ٹھیز ہوا چو ہاں پر شوئی ادا نور خبر عرب دا خلی دیکار نے دا بل پر خلو بل پر دیا وڈ اللہ بڑی ادا بموس کے ہم جو خل کوئی خدا ہے پسیر ادا پر خدا روڑا یو قرید ما خاما تراو گڑ رکاری واسی خیر کابو کوئی یہ کہاں دن دن مسکوئی واسی بارے مرا باتی مسکی کہنا چل خوشتا کہنا نو دیو نو خواهی زوگی ہوئی جیسی شیخ را ترائی پر خودا دام کر دخلی ٹھیز دے خیر دیکار خیال کوئی و تا تو را حد لکوئی پی نادی کما پکورن پا مجالس تار کی المنکر ناروا و تا دادری و امانی کری مفاصلیم وم فما کان جواب قومی نو جواب دو قوم دم گردا چی وی ای تھی نبی عذاب اللہ راوڑا منگتا عذاب دا اللہ ٹھیک دا منگ نا منزا پنگ عذاب راوڑا کچری تر تر رخت اپ امر پنگ راوڑا نو وی لوتا لتم رب انصرنی ورو زما امداد کو زما ما بچ کے مطلب امداد کو زما پو قوم پاس دا نہ بانی ولما جا رسولنا حل کر چرا استادی ابراہیم علیہ السلام تو بل بوشتا پذیری چی بچے بلی کی گی تفصیل شو صورت حود کے اب صورت حجر کے نو قالو ہے وہ انہا مولید ابراہیم علیہ السلام آتاو ہے نورم سکار دے وہ بلم سکار دے شتے بل دیوٹی ناوی انہا مولید کو آلی قار یعنی کمال عزیز لر آگلی خواہ اللہ خواہ سٹک شوا نور سب منشا نشا یوی آو انہا مولید کو آلی قار یا منگلا کام کی دیکھ کری اسے دوں گی دیکھ کری ان اہلا کے اسے دوں گی دیکھ کری دی ظالمان قال ابراہیم علیہ السلام ان فی ہا لوتن پدے کہ وہ لوت دے الگ لوت دے یار نہ خراب نشین قال ہوئے پرختوں منگا خپو پاگا چاون چ پدی کری خان خ بچ کا ہوا گلا آغا تابیدار دا مگر خط آغا دد پات کے منگو نہ گوی بچ کو لشی کنا پد اورسل نہ مطلب شاہ اللہ را دکھلو دا اللہ پکا گا نہیں دی بچ کری نا بچ کو لیشی ولم آج جاہت اترنا کا شرار دوں گا استادی لوتا رتا پرختی لوتا رتا سی ہی ابیہم خاپا شپا دی باندے پراتو اور دعا کمی ذرا اور تنگ شپا دی باندے پختونا تنگ شڑے تنگ شا وقالوی پرختو لا تخم میاری گا ولا تخم مغم جان کی گا ان منجو کا منگا بچ کا اتارا ہرستا دالا بکم مگر بی بیستا دد پات کے دوں گا پاد آپ کے ان نام اللہ لحاظ کر منگا راوڑون کی اہل دے کلی رجن ادا عذاب دوبارہ مما کان یفت کو فساب داشی دے یو کم ماتم کی دالا ولقد ترکنا منها اب تجتا پر خدا منگا دے کلنا نخا دخپل وحدین خکارا اگر کلے اس موٹا چکر دو لے پاگا دا مان ڈن دے مو مان دے لے خلا شیخ وی چی دا سے زہریلہ و بی دی دا گیسون ترلو چی مرغای و سا جو خصیر پر گراو گر دی اگر یو سات کر یو مرغای لے شیل پر مرغای کی واچو آسات مر شوی اس مگا نا خدا اللہ عذاب پی چالو دے پا کم دا مان چی عذاب نازل شو دے اگر دا بان اس مان عذاب دے نبی اسلام یو دار تسر مرگر پی اولارا اگر دا کہ دا بستہ را دا آدیان ہوئی کہ جنبی اسلام بھی تیز دو دینا دیکھ ادری گئی ماں په دې اوس مذاب دی ګوره را خلک ور لړ شي غدار چکر نه هر دا کل تباشیر ته مده الته عذاب را اوس چالو دا نه جب خراب هم کی پکې دا تر قیامت په دې بازار په دغه دی باندې لقد ترنا منا بینا په دغه ته په خدا مونږه د دینه نه خکارا اوس م ډنډ سخاو لقوم یکن قوم لچا کد وی قران ته کینی اوس بل پیغمبر ابتلا چې دا قوم په ابتلا کې کمزور شو الله تبارک کړه ولا مدن د شوی برسم او لګله مونږ مدن یو والا یو دین شوی برسم وی دو قوم از ما باز کوي دی والله یاره تم دختای تو الله نو کوي او کیدا او ته دی د ورځ وروسته نه تم او ساتي نه کیدا ولا تعصوا في الارض مفسدين اما غري په ځمکه کې پتات خورم کې شرکيات مکوي فقط د بون دی درو نو کوه له دې ځان لګا نون اخذتهم هون ول دل زدل نو غره په خپل کور کې پړ مخه فرات او ته نور قومونه عاد ثمود په دیم په ابتدا کې کمزور شو انوار تباہ کرو اللہ وادن آدیان سمودیان وقت تبین ابیان کریتا دا آدیان سمودیان وقت تبین لکم پتاکتا و اخکاری تاستا من مساکر مزاگنا دی آدائی دائنا شو تباہ رو رشیر وزین لهم شیطان خسکرو دیل شیطان اگر شرکی عمال بد عمال بند کرو دیلان ایساب دالا دا کتاب توحید نا او دی مستبو سوری نا خپویا مستفسر هغه کس ته وایي چې هغه خو هوښیار یې لیونی نه و خو عقلمند و خو به د آخرت کار ته تیارو نه نو وقارون او راکړو الله قارون او پیرانو هامان قارون د موسی علیه السلام د تردیو دی په کې ذکر کړه لکه د ابو لهب د نبی سام تر د دې تیاترو د موسی سام تر دې دغه نسب بچ نه کوي قارون او لکه الله قارون په فرعون هامان ولقد جاء موسی یقین راغله د موسی سام بل بینات او د دلل توحید باندې نفاس تکبر په الارض ایزان غټو غن په دنیا کې ان مصر کې موږ لوی خلکو موږ د خبره منو وقوم لنا عابدون قوم د دې چې د دواړو تا زمگا غلامان دی مکه تیر شو صورت کم خالبان پا قصص که وکم کم زانی غٹو کن فت دک برو پیل آرد زانی غٹو کن پا مصر که وما کانو سابق نو دی بچ کدون در اللہ چو تختی دلی بین پا کلن ناخاز نابی زن بی نواری او انی امنگا پساو دو گناه دا آقا گناه کرو فمن هم من ارسلنا لی حاتبا پس باید دینا تو چه اوار رنگ پای بانی کانی لکه لوتیان و من من اخذ تو سیغا و باید دینا تو چه اونی اولا غیلا چگه سیاس مدیان یا مدین والا و من باید دینا تو چه او من در مگوا اغلا پس مکا که لکه قارون و من باید دینا تو چه غرق مگا لکن دو پیروانا و دنو حدیث هم قوم و ما کان لولی ازدام شبر آتای دا ظلم اسی نا الله پرهم کړو پیغمبران ته لیکلو کتاب ته لیکلو ان دی الله چر دی الله چې زیاته کوي په دی باندې لیکن هو هغه په خپل ځان باندې زیاته کوي کی چې د پیغمبر خبره نه منله د الله کتاب نه د که حال شو اوس مثال پیش کړي د شرک او د مشرک د مشرک د شرک د وضاحت لپاره چې د مشرک د باباګان کوي د مثال جولاګي د جولاګي ځان کور جوړ کړي د جوړارګي کور د ایست پاده نه په نه ګرمانه سره بچکی کی پکې اده سردا نه انده نور نه انده باران نه البته نقصان شته دته په خپل وګړي چې تر مخه ورپسې شي کرب نو دته منډه وي دغه خپل کور ته ځم په دې کون خریبات هغه یو کړب کې جوړ خو نو ستار مشرک استاد چې کوم شی جوړ کړی چې بابا ما بچی دې وطن خلی مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء صفات دا کارن چې وینو ول بيد الله نه مددګاران کمل ان کبوت پشان جولاګي دي اتخذ جوړ کړی جولاګي ځان له کور ده بچاو یا کور ده د کور کې کور غره جوړي چې په ګرام کو آرام پګنی یو خپل یو تاریخ بل په بل تاریخ آرام کوم ده یا دې جنور نه پکې بچم یا دشمن نه بچم نه خو دې ځان له کړه وکړه نو مشرکه تا جوړ کړی چې بابا مخ دا تا ځان له کړه وکړه سخ خپله پکې ون خلیبا صفت دا کسان چې جوړ کړه چې وینول بې داله مددګاران دا ما بچ کوي کمزلان کبوت په شان د جولاګي دي دا مشرکان اتخذ بیتن چې جوړ کړي جولاګي ځان له کور وإن أهون البيوت يكن كمزور ذكورنا خامخا كور ده جولاغي ده لو كان يعلمون كاش كده يفويغي جولاغي غلط زاني دولي الله سر رابطة جولا كده بچه استخوي إن الله لما يتون من دون من شه يكن پوه ده الله پاق بانج دي رامات كي سشه كپیغمبر رامات كي كولي رامات كي كبر رامات كي بوت رامات كي الله طول ما تمعلوم دي اطول عجز دي وهو العزيز الحكيم دا الله غالب حکمت والا او دا الله غالب حکمت والا وتلك الامثال اوس دا بیان چې دا مثال موږ سره بیانوم او دا مثال نضرب للناس بیانوم غیر فرض خلقو للناس لعلماء خو نه کنه وما عقلوا ان پوهیږي په دې باندې مگر عالمان پوهه په قرآن پوه قرآن ورته عالمان وی خان ټولو خلکو له دی خو چې قرآن ته هغه عالم شه پرې پوه شه چې قرآن ته نږدې پرې مثالونه پوهېدی شي خلق الله سماوات والارض پیدا کړی الله اسمانونه ځمکه بالحق بالحق دې اظهار چې د حق اظهار شي د باطل اظهار شي پته ولګي د حق د باطل نه جدای شي ان فی ذلک الآیه یقین په بیان کې خامخا دلیل دی د الله د وحدانیت ته چې یو الله مشکل کوشه د اتا د مخلوقات جز خلیل مومن دپاره د ایمان راوړکړو د الله په کتاب باندې او ترغیب ورکړو د الله کتاب ته اتلو ما وحی لیکم الکتاب ولولا هغه چې وحی کول شته د قرآن نه واقعم الصلاه جاری کړه موز موز ورپسې کښه موز هغه موز دی چې قرآن نه بهر دی چې قرآن دې نه وی ته موز کښې ستا به څه موز ته وا سبحانک الله وایه تا ته پهشې څه معنا و به هم نه کو تبارک الله تعالی جد کو لاله دا سور لوی کمالی الفاظ دي ته پرې پويږي دا تاسو وي نو دا سموز دي بیا ته يهود بالله من الشيطان الرجيم دا ولي وای تا پیغمبر به وي ولي به وي بسم الله الرحمن الرحیم دې څه مطلب دي به الحمدلله تا څه مت پته لګي نو د موز خوان باندې بالا پوسې هغه موز پایدام درکې چې ستا چې په قران باندې پويږي قرآن کې تیر شي سوره دا بیا بیا نه چې تاسو دا یاد شي سوره نساء درې څلوي کې یو لدینا مؤمنان ته وایو ایمان والو لا تقروا الصلاه مذرك موسى وان ته تو کړه پداس حال کې تاسو نه شکه ولی حتا تعالو ما تقولون تر دې پر چې پوه شي تاسو پاغه مشه تاسو وایي نه شکه ولی من دې کې نه شکه ولی موږ مکو ته په خپل خبر نه پیږي اچھا نشاله شي پوه شي بیا موږ کوه دای ته موږ وو چې قرآن دې وویل تا قرآن نه ته نشه قرآن وایه چې نشه دې ختمه بیا موږ کوه نو که تا دوی چې سره نه مسلمان شي بیا هغه ته خو معذور دی که نه یو ماشوم دی هغه مور پلار په دوو کالو په عمر کښې موز باندې چالو کړي اگر چې مکلف نه دی خو بیا هم عادت ولا جوړوي نو دا خو قرآن نه ویل خیر د عادت ولا جوړوي یو سړی دی اوس نه دی خبره تر اوسه یې کولو نو دا چې موز دې پرېږدي نه موز دې کوي خیر دی خو کوشش دې کوي یو سړی د پنځوسو کال دی غلی اوس موز نه ورځي په معنا نو دې معذوره دی ستاسو په خیال باندې دا خو ډېر مجرم دی چې د پنځوس کاله ته د غفلت کړی د الله د کتاب نه دله خو ډېره سزا ورکول په کار دي پنځوس کال د عمر دی په انګریزۍ پوهېږي په هر څه پوهېږي په ساینس پوهېږي او د قرآن یو صورت باندې ځان نه پوهېږي په کار خو دا چې دا خو دا خلکو ته قرآن خیر زموږ دا ملګری ده ناست دی عابد مودی صاحب د ده خپلو انګلینډ کښې امریکا کښې چې راغله امریکا کښې هغه د ده ته تپوس کړي هلته څنګه چل دو ته چې قرآن نو هغه وخت ته کیسه وکړه کیسه خو ما نه هېره چې ده ته ویلي خو اوس ده ته ویلی نو چې وایه ځکه وخت داسې دغه دی نو ده ته تپوس نو هغه وخت چې یو چلو شه په بس کښې مونږ زه ناست یم یو ښځه ما سره کښېناست خامخا چې دوه کسان کینو هغه خو آزاد دي خبر ښځې او سړي یو ځای کوي زن ښځې خو خبر نه کوي او نه سړي ښځو سره خبرې کولی شي دلته وایي ما ته چې ته څه وکړې نو ما چې پاکستان په مسلمان ما چا وایي ما ته چې تا له قرآن لري ما چا وایي ته ووایه نو هر څه چې وته ویلي د دې معنا وکړې ما ته خو معنا نه راځي وایي دا څنګه قرآن دی تاسو ایمان راوړی تاسو په معنا نه پوهېږئ. او دته بیا وی چې زه دروسې ما او دلته مسلمانه شما دا دغه شما عیسایانه شما نو ما بیا وی چې د انجیل باندې په روس کې ما ډېر کوشش وکړ او ما ته صحیح عالم میلاو نه شو د شریف انجیل پوه کړی. نو ما چای په انګلینډ کې دي استادان شته د انګلینډ راغلم ما دلته کې اول انګریزي زده کړه خو روسا یم انګریزي مې اول زده کړه چې هر څو کال یا دوه درې ارسو کې وی بیا ما انجیل وی ته ما نه انجیل کوم ځای ته پوزه بتاته وایم وی دا څنګه نو د ده ته هغه خپل وایي چې دومره ملامته شم چې ده ما نه خدا خدا ګوره ته نو چې ورته شپېتو کاله په قرآن نه پوهېږي دا څنګه مسلمان دی ا دا څه ګران دی بوډاګانو زده کړه د بوډاګانو زده کړه ماشومان زده کړه دا خو دغه مولا یو څو څپېړې وه چې هغه وایي دې له علوم په کار دی وره به ایمانه بچي وه ماشومان دې زده کړې ته مونږ اوس هم بند منې کوي اوس هم دی له مده دا پنځ پیریان دي دغه خول په کار دی چې خلکو دې غر کې کمبخته کښېنه کښېنه د خلکو کې دې دوج تباه کړې ستا لاسه جهنم ته ټول روان دي ستا له زنګ پلاران ستا لاسه تلي ته له اوس هم مونږ ته وایه په جومات کښې ناستې غلي وایي دی له مده خو خلک نه دي پوه سم څه به وم ګوره موزې روستو کړه اوس ګوره دې مخکې آ ته ګوره دې کې به تاته پوره نتیجه را وجوسم ان صلات اقنا موزا اصلات الف لام د عهد ین هغه موز چې د قرآن نه بعد دی ته نامه نه کوي خلک بیا یا ده نارواو نه اوس ته ګوره موزونه خو ډېر کوي خلک لیکن زمونږ یاد دي مونږ واړو زمونږ په جومات کې به بوډاګان به موز کوم خو هلکان را دوره دوره مونږ موز نه کوو او ځوانان به نه کوو حجره کې به ناست وو ګپ بې لږو هلته به د جمعې مزد به بس چاته څوک لږ نه چا نه به کوم مازدیګر که زما مولا وو سید قیم بابا نه به روزو ما سره مزد کوه یوازې به غریب بانګ ویل ووته ځا کوه که نه هلکان مزد به چا نه کوو هغه وخت کې لیکن دا بیا دوره نه وي نن بیا ولې ډېرې مزد هم ډېر دی ولې د مزد هغه مزد نشته هغه مزد نه کوم چې په هغې باندې نیکی مرتب کېږي په هغې باندې سړی د شیطان نه بچ کېږي هغه موزه هغه دی چې په معنا پوهېږي که نه ان صلاحیان دغه موز چې قرآن نه بعد دی تنها منه کوي خلک د بیحیا د نارواو نه بیحیا هم خیر زیات شي ناروا هم ښه زیات شو د صحابه کرام حال وګوره که هغوی خو څه څه کوله د اسلام نه مخکې لیکن بیا چې په قرآن پوه شوي بیا څه کړي دي هېڅ هم نه د هغې په شان سړي بیا شته چېرته پیدا شوي دي یا مخکې په قرآن دای سیټنګ شو په قرآن سیټنګ کېږي بایي خپل بچي قرآن له راولي کوم دوستان یې پوه کوي خپل زده کوي قرآن مونږ له مه راولي خپله قرآن زده کوي هغه کورونه کوته وښایه چې د بچي د سړي بچي شي دا پاکستان سم شي مولیان خو نه خوی نه خو بېغمه یا ای خو دا کار نه کوي دا څه کار دی ای له خو وایي د پولیس والا خو به خیرای کې خیر دی نو مولا خو چې څوره خل نه پوهې دوره له ښه ده چې ښې وولی شي په آرام باندې چې د یو سړی پوهې هغه بیا خپله ښځه مولا لېږي مولا کور ته راولي یا پیره مخی له خو دې کې خیر څوک خلک عوام ناپوهې نو پیسې به هم ورکوي ښځې به هم ورکړي او ښځو له به هم راځي ظالمان ان صلات اقنا دغه موز چې د موز د قرآن نه بعد دی منع کوي بنده خلک د بېحیا د ناروا نه بېحیي هم زیاتېږي ناروا هم زیاتېږي خو موزونه هم ډېرېږي دا موز موز نه دی ولذکر الله اکبر اخام کا بیان د الله کتاب ډیر لوی دی ډیر لوی څه ته وایي د الله د کتاب بیان ځکه دې سره ټول معاملې تړلي موزون په دې په دې دی که دا نو قرآن نو هغه موز څه موز دی عقیده ټیک نه شوه نو موز هغه موز خو هسې کوي جهاد هم نشته هسې لګیا دي چې څه کوي چې عقیده ټیک نه شوه ولذکر الله اکبر فرقان کې ویلي وه نمبر 52 کې ومن وجاهدهم به جهاد کبیر ولا تطع کافرون وجاهدهم به جهاد کبیر جهاد ته لوی قرآن ته لوی جهاد ویل دی دلته کې د قرآن بیان ته لوی بیان ویل دی ډېر ډېر لوی کار دی دا موز ته ونه وي دا بل څه ته نه دي ویلي ذکر عمر قرآن انا نحن نزلنا ذکر انا له حافظ وهذا ذکر مبارکم بصورت انبیاء قدر شو دا قرآن پند مبارک پند ته دین اوری کم بختانو 51 نمبر آیت کو ولا ذکر الله اکبر او دا فرقان 52 نمبر آیت سورہ فرقان وجاهدون به جهاد کبیر. اقام کا بیان د الله کتاب دا ډیر لوی کار دا ولې لوی وته دا پیغمبر رسام کارو دا صحابه او کارو دغه والله علم و تاسنون الله پورې پام تاسو کوي او د قران بیان چې کې ندی کې څنګه به کې تر چل د تخید بیان د کستا مقابل و درې قسمه خلک یو چې کوم دی عام خلک نو ایته وسنګ یو په ظالمان دی زدیا نه ایته وسنګ ولا تجادل اهل کتاب او جګړه مکو د کتاب ور سره لا بلتی اخته مګه په خطر کې خطر خطر کې د قران سره کا یو مخلوق اجری بیان کا دا الله بڑی بیان کا په دلائل عقلیه او نقلیه او سره الا الذين لیکن اقتان چې ظالمان دې دینه دې تلګه دې بدل کا یان دغه مولیاونو کې زموږ دینه دې دې کنه هغه ته ویل هغه بیا ملزم کا وتو تا داتو کریتا سو داتې کریتا دات کړی یو دل شیخ قرآن ته یو مولا خبر کړو شیخ ورف الله نو چې موضوع چې په هغه کې راګر په میراب کې تاسو ته وکړم ویته شیخ مالی ته سوای یو مسلمان او چې تاسو کافر ته تو یو ته کافر شي خو ته ست تحرمی ویوله او ته دا قرار و باسه هغه ته کتابو سل د سل مليان پتوی په شاعت مل شید باندې یده کافر ده کرے یا میان ته قران خي وی استاد نکوم بغدا نوم ده په شاعت مل ته د کافر نه کافر استاد مور نکاح کړست استاد نکاح مور نه شو ها دا هغه ته تو بي وي سه وی ته مزه خو ده بیا نه کوم بس ما معاف کا نو ده ملزم کدا دې تر مناظره م کوا دې خو پلاران نکي څه کړی دي خو خلک ته معلوم دي الا من شاء الله ټول نو خلک پکې وره زمانه کې خلک په هندوانو کې خلکې سکانو کې خلکې مسلمانانو کې عامو کې خلکې مولیانو کې خلکې خو بعد نه پوهې نو چې دا کوم زدي مندي دی هغه نور ته خو الا بلتي اخسر نور مولیان ته لیکن زدي دی نو هغه ملزم کا بیا دا ګندونه راښکاره کړه چې ویریږي چې بیا ستا مخې نه راځي الا الذين لیکن هغه کسان چې ظالمان دی نو هغه سره بیا الا بلتي اخسر نه دی هغه سره بیا الزام پې کوه او آمنا بالذي مونږ ایمان راي په کتاب باندې چې راغلي شي مونږ ته مونږ ایمان راي په کتابونو چې راغلي شي تا ته او چې تروا دمګه او چې تروا تاسو یو دې مونږ یو دې الله له غړه کې خدوم کی دغه اکبر استوا هغه خلق ته ادا نور ملزم کا وقدر کنا الیک الکتاب ترغیب قران ته دا کرنګي راولې مونږ ته تا کامل کتاب ایمانیاتو نو کله چې ورکړم غي ته پام د خپل کړم یا خبر علماء دي یو من بی ایمان لري په قران باندې ته ته بیان وکړه ٹھیک بشي خ خلکو او قران نو ول زکه په خوا دا دغه چې قران معنی به چې کدی وکړه کافر کېږي نه په قران معنی کې چا نه خپل کې کافر کې دا یو غټه فتوا ده شو نو هغه چې قران وته بیان کې نو بیا ایمانی وایا امنا اولای بعد دې خلکو ناتو چې ایمان لري په قران باندې انکار نه پاتون څنګه باندې مگر منکر منګر کافر منکر د قران او ما کوته تدو ان یو ته چې لوست ته ما کې قران من کتاب څخه کتاب ولا تخطو بيمینک ان تا خط کو په خیدات نه تا خط کو په خیدات باندې دې ته څه صفات موضحه او ښه دغه خط خواته په خیر داسې ته بعد کله یو نیم په غپې په غس دا باندې کین خدا اکثر په دغه باندې او نه خط کو په خیر دا باندې نه مدرسې ته تلې نه قران ولو نو دا مو تا معجزه ده کنه او ته دا معجزه چې امي سړي چې دای وای دی علوم په هغه علوم نه دي کړو قران بیا نه دا معجزه لګا دا ولا ولا تستاتو علوم چې کوم دي تاسو وران کې علوم خو نه دي علوم علم خدا الله کتاب د پیغمبر سنت ده ولا تغتو تا نه خط دنو که په خدات باندې که چېرې کړی دا خط یا چې مدرسې ته تللی وې نو ایزان په دغه کې لار تابل خامخا شک بکړو باتې بر دا چا نه زده کړي دي بل وا تم بینا تم بلکې دا قرآن کریم وا آیاتونه دي واضح پوتینو دا کسان جوړ کړی شو ته علم او ته علم چا ته وې د قرآن علم وتاشته قرآن علم وتاشته چې سر او ته علم نه دي د دې په دغه ما په لهجه کې دی د قران په لهجه کې او ته علم نه دي توحید چې بیان غته او ته علم نه لیکنه شهد الله انه لا اله الا هو الملائكه واولو العلم قائما بالقسط اولو العلم اوتلم هغه چاته دي چې قران ته نه لیکتور محمد وګورئ اولو العلم تو علم علم په جنو ته اولو العلم آیت نمبر 14 ومنهم بعض المنافقان اتوا جواب وکړي تا ته حتى اذا خرج من ذلك حتى کا یوز استاد خوان وای اقدان او تر نه جوړ کړی دا علم ثابا ثابت او تر علم ویلو اي کوم شپاره سلو ویلو سر ونه ویلو چې تا منطق پر سپی ویلو نو وای اقدان جوړ کړی او ته پو یا د الله د کتاب وی وای وتا ما دا قران په سو دی پیغمبر ساری په اوسره نو او تر علم چا ته د قران په لږه کې چې قران ولور دی قران نو د او تر علم نه دی دغه علوم دینه سره نو علم خو قران دی علم د الله صفات دی نو سر په نه د الله صفات دی توته برواتم بیناتم بلکې د الله بلکې د قران کریم آیاتونه دی واضح دلال دی واضح په سینو دا کسان کړی شو دی ته کومه سینه کې چې قران نی هغه نه څوک نشي زده کول دا تاسو ګورئ دلته کې زده کوي ماشومان زده کوي نور درسو کې څوک نه زده کوي ولی په سینه کې قرآن نشته خانه هغه سرسري لګیا دي دا سنین سنی ته روان دی قرآن کریم چې سینه کې قرآن نی ان هغه بلته نشي رسوله قرآن بل وایاتم بیناتم اوس یو حدیث د آیات مخې ته راغی ذهن کې بس والو ته لاړه بل وایاتم باید د دې آیات په زمین کې ډېر زبردست آیات ذهن کې مې راغی بس خبره مې ایر شي بس موږ نو شیر ډېر زیات راځي بلکه دا قران کریم آیاتونه دي دلال دي واضح پسینو دا کتان کې ورکړل شو دا قران و ما چل بیا نو چې دغه نه لګیا ای د تفسیرونه تفسیر ته ګورې هغه تر غوږه پورې دي هغه دنه دي چې سینینه کمره دي نه هغه سینې ته دي دا یې نښه ده ما بیا هغه مخې ته راغی هلته بیا لاړو هلته دا څله هغه ماته جوړ شوې ده اوس بیا دین ترا دی کی دا غلط خبر شمه کو بیا شه لړ بلکه دا قران کریم دلائل دی واضح پوتینو دا کلام جوړ کړ شو تا علم قران ماته علم او طول علم و ما شبیاتنا انکار باندې کی پاتون دغه مگر د عالمان چینه ز دک یا ز دک بیان یې نه جهت چاته وي جهت کوم انکار ته تاسو پر موږ تو کنه یاند پوینه بار هغه ته نو سره پوینه یې خپوه دي انکار کوي وای نه دې کې دات نشته نه دې له علوم په کار خپوه دي جهاد وقالو دجر په انکار ته وای دې له لون دل علی آیاتم ربی اعتراض په مبلغ شروع شه خپل بیا څه کول نشي بیا په تاسو اعتراض کوي دې خو پیغمبر نه ده کنه تا ته مې دې خو عالم نه ده کنه دا خو شپړتون نه دي کړی و تا کړی دي تا له قرآن نه درځي مړه وقالوا واذا منكرين ولو راون لګری په پیغمبر سامري آتو مربي موجد درب دنا او دي خي کنه نو جواب قل انما الآيات عند الله وقنا موجب الله سخدي زم الله سخدي نو ته سي بيان جواب وانما ان نذر بين هذه مر كن قطع دو کرامات خو کنه نو ته دور عالم و کرامات الله نو ته شي و قران بيان ما دا قران بيان کدي ته موجد وای اګه نو ستاسو دا موجزه لګره چې تاسو په دې باندې غمیا نه امون قران ته ځان تعلیم او تعلیم درې دا ګټه موجزه ده دا دین ګټه موجزه کته ښکارا اوخه دا موجزه ده کنه یو امي سره ته قران وین دا ګټه موجزه ده د الله باندې او ته ځان تعلیم او تعلیم درې ته یو سورۃ خلاصه وای چې کم تاسو ته نه وای مو دې مون شو تعلیم کم سورۃ تاسو ته نه امون ته یو سورۃ موږ ټول قران خلاصه و کواچه 15 منټه ته قران او ټول قران 15 منټه کې ویل شو کواچه 2 منټه 2 کې ته ویل شو کواچه ګنټه کې ګډه ته کې ته ویل شو توا نو دا معجزه نه ده دا معجزه دي کنه دا معجزه خو نه کرامات دي کنه کو قال و دي لو ان ذا لي اتم ربي ول نه دي شبي محمد سلام باندې معجزه درب نه د پیغمبر نه نه قل انما الات و يقن معجزه شي الله تغدي تو ته بعيد ما کار نه کرامات د الله لاس کی هغه کدی ته کرامات وای چې قران دا تاسو سن بیان ما اته ته نشته وای وانما ان نذير مبين اي خن زي ما يرون كخارا بل دغه جواب ته ګوره علم یک بیم کافی بند شي دی دپاره انان دنه چې مونږ را په تا باندې قرآن یوت لالم چې په دی لوستی دا موجوده نه ده دا موجوده کرامت دی نو ان فی ذلک رحمه یقین په دې بیان کې خامخا رحمت دی مهربانتیا د الله او پند پاره دا کوم چې ایمان راړی بیا الله په کتاب باندې وای ته ستا په دا مونږ ته ګوا پېښ کړه کنه وای جواب قل کفا بالله وای کافی دی خاص الله بین زما ستاسو کې ګوا الله وای دا علم دی الله ویلی دا دین غټ کړه دغه شته ګوایي پوه دی الله په باندې چې په اسمانو کې په ځمکه کې او کله چې ایمان راړی په باطلو باندې چې باطلو ته لګیا دي او کفر به کفر او کفر الله په وحدانیت دا دی په کتاب الله په هر مذهب دا انکار کو په کتاب وکفروا بکتاب الله یا کفروا بوحدانیت الله نو اولئکم الخاسرون دا کرنے دي تاوانیان یا سجن بل عذاب بیا ده جو انکار قیامت په تلوار سره غواړی تا نه عذاب ته موږ غلط یو موږ عذاب راولیږ موږ نه منو قرآن موږ راشي دا جواب ولو رجل مسمن اکو جرنه نیټه مقرر دا عذاب چې عذاب په خپل ټیم راځي لوهې محفوظ مالی کړی دي لجام لا راغله وځي ته اوس عذاب اوس او لاتیا نه مخامخا راوځي ته عذاب ناصافه و هم لاسوندې به نه پوهېږي په تدار غواړي سړ غواړي تا نه عذاب بل جواب ونه جانو یقینا جان خامخا ګرم کړه دمونږ کافرانو دپاره په مکین د قرآن ستا عذاب دنیا کې ته دور لې بېمانه وه چې تا به په جهنم کې لټي کوي یو مخ شامور عذاب یاد کور چې پټ بګدی له عذاب د پاس دی نه د لاندې خپو لاندې بر لاندې ویقولو اووایي وته فرښتې ذوقوا ما کنتم تعملون وته غیسه دا چې وایي تاسو کوونکي تاسو هغه چې د الله د کتاب خلاف د هغې صدا ده خانه زه وایم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعة فإیای فاعبدون کل نفس ذائقة الموت ثم الینا ترجعون والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجری من تحتها الانهار خالدین فیها نعم اجر العاملین الذین صبروا على ربهم يتوکلون وکأی من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه وليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين جزاك الله مقصد سورة عنكبوت الابتلاء على المؤمنين چکلتا ایمان راوڑے دے ایمان کتا دام ویل دی کنا چې زه به دې بیان کومه چې کله بیان شروع کې په تا به ابتلاګان راځي او په دې کې بیا د ابتلا منازل بیانې امراتب بیانې چې د ابتلا به د چا د خوان راځي د ابتلا عمر او سوري د ابتلا کیفیت بسی نو د ابتلا منازل اول به نفس طرفه نفس به نه غواړي چې دا کار وکړه نفس خو نقصان ورکی الکیس من دا نفس هو وامل لما بعد الموت او خیار تڑی اگر چه نفس یه زلیل که دانا زلیل که او عملو که آخره او رو آجز او آجز آغا سوک ده انشی آغا دا نفس تابیش دا اللہ کتاب پریخه ده او دیوی تمنا و تمنا اللہ تمنا که جانتا مبودی او خیار تڑی اگر چه ده چې په نفس باندې کنټرول کړه او کوم کار چې الله خو هغه کوي د نفس یو نه منله نو لومبې به راځي د نفس ابتلا هغې کې که پاه شوې بیا دویم ابتلا د مور او پلار ده هغې به نه پرېږدي مړه تسکې ته وګور کالج وایه ته خو موږ بلا پیسې لګو انجینئر ته جوړو ډاکټر نو چې قرآن لور پرس برا نه شي نو بیا ورته انجینئر کې به تا ته داخله ملاو نه شي او ته به دغه ته ملا ډاکټر ته ته به دا خو نقصان دی که نه وای بابا جی دغه نقصان د دنیا دی او دا بل چې کوم دا د آخرت نقصان دنیا دا نقصان لږ دی خیر دی او زه کوشش کوم انشاءالله به خراب هغه به هم کوم مطاب هم کوم سړی هغه دی چې په ده باندې ګوره نر سړی څوک پښتانه وایي وای نر خر چې بده هغه پته په چارسو کې لګي چارسو دی چراټ ته وي او چړای ده نو چې نر خر نو هغه په هغه وایي نر خر وایي په چارسو کې آواز کوي نو چې نر خر هغه وایي کې آوازونه شروع کوي او دله خر په سر کته کته کوي مطلب دا دی چې راته پته ولې نر انسان جوړ شه دوه کارنه درې څلور شروع کړه په یو باندې وایي دا ټول بند کوم ځان مړ مه جوړو چې مړ یې چې ځان دې غلی کړی دی غلی غلی کېږي دواړه کو قرآن هم وایه او قرآن دې دپاره قرآن د خدای دپاره وایه ځان دپاره ا دا نور علوم چې کوي دا د پلار دپاره وایه خیر دی پلار مور به خوشحالي خیر پلار مو خوشحاله کړه دا چې هغه ته پرېږدي او تش دې ته راشي ځان ملا جوړ دغه جوړ کړه ملا جوړ کړې بیا به څه کوې نه د دنیا او د آخرت د دواړو به کار کوي ټول کارونه به کوي هغه سړی هغه چې دوه درې څلور کارونه په مخه باندې وهلي نو دې دا کې شیطان وساتي چې مړه دا ځان له کار څه ده ګورې ګور پلان کې شر ډنګلې نو وساتي او پلان کې مړکه ډنګلې مړکه مړه دا دی دې ده کې د خپ کور ښکلی کور دی دې ده کې کاروبار دی دې کې دا ټول وساتي دا نه وساتي موږ ویلي خو بیا یې واورې یا عبادی او زما بندګانو کله امن تاسو مله مسله چې ابتلا به تېرومه قرآن دې زده کړی دی اوس ابتلا راغلی ده نیاریږه ما وکړه کوه رد کوه ان اردی واسع یقین ځمکه زما پراخه ده که وی شړې پرېښورم بل ځای ته ده خو قرآن به پرېږدم نبی اسلام چې مکې نه ووته قرآن ورسره دی بیت الله تر ته مخ کړه او په ژړا شه وی چې یا مکې تو د پرېښودونې ته د الله کور ده تاکې او زما د نیکغلې زما د نیکانو قبرونه هم دلته کې دي خو مقابله ستا د قرآن راغلی نو قرآن مقابله کې ته څه شی نه بیت الله نو ستا د پېښور به څه شی ستا صحابه به څه شی ستا په لاور به څه شی پرېږده مړه تعالی به دا ښځه درکړي او بندګان زما کړه تاسو مله مسله چې ابتلا به تېرومه او شروع دې وکړه نو که شړې دې نه اردي واسع یقین ځمکه زما پراخه ده فیا فعبدون نو قاد زما بندګي کوي قرآن الله کتاب بیانو بندګي د الله زه د عالم د پاره الله کتاب بیانو رد شرک بیان توحید کوم نو که څه وایر څوک مړ نه کی جواب کول نفس زای قطو موت اره او نفس کو نه کوي موت مر مر ارث مري نو زه به په مقصد باندې مړ شم سړی خوای چې په مقصد باندې به مقصد خوای چې بل اخر ګوري زه په مقصد باندې مړ شم سوم ایده نه تور جاونه بیا دې الله ته واپس کړی حساب سره بیا کوي ولذین آمنوا کسان چې ایمان لما تا چې ابتلا به تېرومه دی آمنو کپرو ګورل د صورت مقصد ته اشاره کوي دا ډېر واضح کی خو اګه دا ته چې آمنو ایمان راوړه بیا بی برلې او ایمان ایمان راوړه عمل دنه کوم اوس کومه ای روزي نیسم اج کومه نه نه دې کې به صورت مقصد ته اشاره بیا قرآن خو واضح کیږي هغه کسان چې ایمان لما تا چې ابتلا به تېرومه مطلب بیانوم عمل یو کنه بیان هم کړه نو لاند او نو که دنیا کې مخر کې ولا خشي لاند و به نو خام غټه کنه ورګي د جنت د جنت نه بالا خانی روان وي د الله دینه ولی همشه پدې کې سخته د اجر عمل کوون عاملی سوي قران بیانون کو تا بل خونو د غوکه مکه مکی صورت یا قران د کول یا خیلو الینا کدان چې کلک شو په مشکلات کې ابتلاګان کې او خپل رب باندې ځان سپاری دي ته نو ګوږي واده ما ډله نشته نه یواز لګیا د کار کوي او کلک شوی دی او کای من دا بات نه او څومره ډېر جاندار نه دي چې نه بار کوي خپل رزق په رزق الله په شا باندې تا ته غویل دی په پنډ پروت دی خر دې لیدلی چې ځان له پنډ ایښی دی بس هلته وخوري راځي مارغان دې لیدلی چې ځان سره کسره وړي دي یو میږی د ده لیدي چې هغه ځان له سټاک جمع کوي یو مسلمان یو انسان دی نور چې څوره دي ای په هغه ساعت سره وخوري چرګان وخوري بس ودي شي سر له نور بله بیا به نور دغه ښه موحدین دي حدیث کې لو انکم تتوکلون علی الله عز وجل حتی حق توکله رزقکم کما یرزقو الطیر تعود حماتا وتروح بطانا وګرځتا په مرغان باندې توکل کوي ګورو ته توکل نو خوراک ورکړي الله تعالی وایي لکه مرغان ته وګوره چې سار دي خماتن تش جوړي اجو ما پات را دي ډکه جوړي ځان تر خسرا وړي نه کنه خو دې ته اشاره چې په نه ځان چې الله توکل کړي کور کړي نه مرغان په جاله کې نه ناس اي ګرځدان لټه ته لټو الله بدر کړي الله کډیر دی خو ډیر بدر کړي ګلګ دی خو ګلګ بدر کړي وهو السميع العليم تعالى ورنګه پوځاته ولین سارتام او کژرته پته پوت کې دي مشرکان چې چا پیدا کړی اسمان از مکا او چا تابع کړی نور اسمان ون وای خام خو به چې الله فانا نو کوم تر دی کا شو دی کا کړی شو چا د شر دی کړی ته ای په کوی دی کا کولتا چا د شر دی کړی کې غردولې چې وې دوبر کړه لا تر خو ویشته الله یبسط الرزق لمن یشاء الله پراخی مال چاره چې خو او تنگ د خپل بندگانو تنګي چاله چې خو هي چاله ډیر چاله لګ ته لګي ما تو کان کډیر نصیب ډیر براشه کلګي لیکو درکای بدلا یقین الله پر زبانه پو آتش ته دغه نه چې څه دین نه د دنیا کاروم کې کنه ورین سال تام هغه ته پوت کړي مشرکان چا سوک راوي د برنا باران نو ژوندګي تا د کوي په دې سره مکه د زمک ژوند دې تا د کوي زمکه چې د زمکه کار ته ده پتر پیدا کړ دکی پیدا نو چې به باران نه کیند مړ شو کان دا راځي مړ شو به هیڅ د کار نه کنه دا خو د مشرکان مړ د شاغه طاقت زیات شي د مشرکان به ځان مړ هغه ډیر زیات طاقت شي مړ شي نو به هغه تیر تور شي بیا چې ژوندې دور ته طاقت ورني ایو د زمنګ مړ چې هغه بل ته محتاج شي بای بل لامبای بل اوچتای بل ول جنازه کې بل دعاګانې کوي زمکه دا کار چې کار پیدا غا نشي کوله سو کار پیدا عبارت لا ختم شو زمکه پیدا وسه د پاره چې دا به فصل کوي چې باران نه کینو امړه دا کنه چې باران شي ژوند شي یعنی خپل کار شروع کړي قران سره سره ژوند کی خاندا هم ته مرداري مشرکان او من کان مې دا به نه وجل نه لون یم شي وی په ناس سو انا 122 کې تیر شو ولین سالتم او که ته تاسو نه چې څوګره را ورې بار د برن باران نو چې تا د کای په ساز مکه په دوچې د دینه موت د زمکه موت سي او چې د لیدې د زمکه حیات سي تازګی چې پاسلو کې نو خامخه وای چې الله وا د خدای تو زتونه خاطر شکر دي مشرک خدا منی چرت الله کوي بلک سم لا کړو مکه زیات دینه پیږي او ما د حیات دنیا نه دا ژوند دنیا مگر تماشي د لوی تماشه چې لګ د سره ته خوشاله لکه د خپل ملم خاطر او لار د ماشومان هغه چې څه جوړ کې کور نمور چې ما دیګر د لته ولوت رواني کې د غدي د دنیا ده نو وان د دار اخرت کې کور د اخرت له هي حیوان خامخه د غدي اصل جون هغه اصل جون هغه دې خراب کړي دنیا پر کم وخت دا جون دوم خراب دي کوم کار کوا اخرت لم کار کو دنیا لم او اصل جون هغه دې ګوره هغه نه خراب نشي لو کان یالم کاش کړي پوي ودارک په پهلو کې ورکل څوار شي پګیشته کې نو چې کې الله دا په داسې خالص کوم کې الله له خپل دین دین یې څه دی چې دا رامده چې ته وایي دین وایي دا دین دی ته یو بل ته رامده چې یو ځوان دغه دغه د دین دغه په اړه کې بدبخت نه فلم ان جام هر کله چې بچ کو دې پتا به چې باندې نه صاحب د شرکو او چې به با بار ما شي په لونده کو یا دریا بیا الله مدد لیاب کورو دا الله ما للعاقبت ته دا په نتیجه باندې واقعي کیږي د دې لام نه روس کوم کلام دی دا دغه هغه سبب دی ښه لیک پرو انجام دا شو چې کو پرو کو په هغه باندې چې ورکړو مونږ دي ته څه شو د الله کتاب ولې تمتعو ارې پرچ پاید والی دنیا کې لګه فتو په عالمون حضر چې پوه بشي عالم یرو نه ګرده منکرین که مونږه ګردول حرم شریف امن امن والا دغه نام او وسوسه مونږ ویل تفصیل وختي کړ په خلاصه کې او ته حتی په ناز من خالم او انول شي خلق جګر انول خطب دی دغه چرګي چرګان ته دانی و شي یو چته مطلب یو یو چتی ختمي کی ادا امن نه مکه کې امنو افا بل باطل من افا باطل باندې اقوال شي اقوال شي اقوال شرقيه ایمان را دی په غلطو کتابونو د شیعاګانو کتابونه مني او د بریلیانو مني او بنعمت الله په نعمت د الله چې قرآن دی یا بل باطل شرکیات بدعات اپن نعمت دادا توحید سنت انکار کئی دی ومن ارنم تو د غردان دا چان چې جوړ په الله باندې چې مړ بابا مړ اوري بابا اوري مشکل خوشال داتا دروغ وي په الله او کذب به حق یا تکذیب کو د قران کر چې را دي قران څوک په الله دروغ جوړوي په الله دا څه وی ځان نه وي او څوک چې کم دی هغه حق د الله هغه دروغ وي دا دې ځان نه لګیا دی نو الیس فی جهنم مثوی للکافرین انا په جهنم کې ټکانه د وختونو کو د قران د منو من کو قران دا کنه استفهام سره انکار داری سخت انکار دا. یعنی بالکل جہنم دے ٹھکانا چدا اللہ کی تاب سٹو کے کئی والذین جاہدوا فینا آ کران ترغیب پہ تبلیغ بیام آ چاچے جہاد کو پدین زمان کے جہاد کو نفس سرا جاہدوا بن ما نفس جاہدوا بالوالدین جاہدوا باغ نہ کر ملا سر ملا نہ دیا نہ مس بولنا خام خا ٹاپک بدل ورک پل اللہ روز کا تو لازم آنا ہو کے کہنا اگر سر جی یاد ہوگا دم کھول دیں گے لار بہ کھول دیتا تخ پل لارو بول دے جی جہاد جہاد لارا نا جہاد ایسے کرنا جہاد نہ مراد سر رہا مقصد جی جہاد کو دفلار مقابل دفلار خبر ہونا مان اللہ د شیطان سره مقابله وکړه نفس سره وکړه نه کارمولا سره وکړه ملا نه دې نو خامخا مضبوط به دی په خپل لارو الله به دې کلک کړي وان الله دا بشار دی زبردست بشار وان الله یقینا الله سره ده نیکان نیکی کوونکو مختنې وې نیکی څه ده غټه نیکي چې بل قرآن بیان کړي بل توحید بیان کړي ادې ماهیت خاصه د الله ماهیت خاصه خصوصي تعلق وتا سره جوړ شي ساڑھا بار وہ خوشحال ہے کہ غریب میں وہ خوشحال ہے کہ مالدار ہے کہ بیمار ہے وہ خوشحال ہے نو مقصد صورت ہو بیان دے ابتلاء المومنین ادب ابتلاء منازل بیان والا امراتے بیان والا چداب ابتلا بر چکم دار ابتلا امتحانات یاد نہیں خاں تکلیف نہ دا ابتلا برائی دریو طرف نہ یو د نفس طرف نفس نبری زب نفل شکات ور کے اللہ کتاب از دکے چیز دے کہ بیان او دویم د مور د پلار ته نه ول ولي پریدي پریدي نه قران ته اکه زده دې به مړ زده دې که بس ډیره کنه یار څه کې ته څه مولا خو نه یا ته وای نه مولا خو شوم کنه مخکې وای نو اوس خو شوم اوس مخکې د کولو امتحان او د خولو بیان دی پلار سره مور سره دی به نه مانې دی واقعي خو دای نور کارونه ټول مانه خدمت یې کوه هر څه کوه نور څه بې عزتي ولا مو کوه اوپته مو کوه خو په دې شي کې به ګور دی نه مانې بیا چې مور مې نه پرې پلار مې دا دا نشته یو ماشوم دی چې هغه نشته طاقت نشته هغه خو مجبور دی یو زنانه خیر دی خو چې یو سړي طاقت شته نه نه پلار مې نه پرې نو څه وکړم پلار پویا کوه ځان مه کافر کوم ما د قرآن ومنې کوه شکر وبا چې دا ستا دوی قرآن ته دي وایم ته خو تا خو نه دی ویل ته غرق شوی دا چې غرق کړه ورشئ سره جنګ وکړه ته مونږ سره جنګ کوه بیا هغه ناکار مولا راغلی تا منې کوي نه سره جهاد کوي نه بایي دا ته کوه چې غزار ګلو په مانو دا یو قبول ولام دا شانتي وایي نو تا نه قبول ولا ځان نه مجوړه اته ته قران ته راشه نو وا ان الله یقین الله سره نیکان په خصوصي امتحان کې او دا به د چا د طرف نه دا به د پلار مور طرف نه دا به ابتلاګان د دې به کیفیت به ورته به غورځي او دارنګې د دې موده به سره به نو دا به ټول عمر واقعه نوح السلام را پوه شه چا چا ته یاد شه وایه مخکې